Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'udhu billahi min şurur enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'd. Geçen hafta istiadeden bahsettik. Dedik ya, büyük şirkin çeşitleri, büyük şirkin farklı farklı nevleri vardı. Her birini işleyenin Allah Azze ve Celle'nin o fiilleri işleyene müşrik adını verdiğini, kimsenin böyle bir insana Müslüman adını veremeyeceğini, böyle yaptığı takdirde Allah Azze ve Celle'yi yalanlayan bir kafir durumuna düşeceğinden ilk derslerde bahsetmiştik. İşte bu büyük şirkin çeşitleri tabi bir tane değil. Birçok çeşidi var. Ve bu hafta irdeleyeceğimiz çeşidi ise istigase. İstigase ne demek? İnşallah onu açıklamakla başlayacağız işe. Tabi Şeyh Baba ne demiş? Mineşşirke en yestagîtu bi gayrillah ev yed'u gayrehu. Allah'tan başkasına dua etmek veya Allah'tan başkasında istigasede bulunmak. Şimdi istigase, Şeyhülislam İbni Teymiye bu kelime için diyor ki yetalebul gavs. Şiddet anında, korku anında şiddetin gitmesini birinden talep etmek, arzu etmek demek. وَهُوْ اِزَالَتُ الشِدَّةِ insanın üzerindeki o meşakkatın gitmesini istemektir. Yani kelime manası budur istigasenin. Örnek, mesela deprem olmuş, sofilerden şöyle diyenlerle ben karşılaştım. Yetiş ya seyyidi. Adam burada ne yapıyor? İstigase yapıyor. Mesela Müslüman yetiş ya Rabbi kurtar beni der. Allah'tan o şiddetin, o sıkıntının böyle gitmesini talep eder. Müşrik ise artık kimi Rab edindiyse, şeyhi ise, seyyidi ise, neyse fark etmez onlar. İşte Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimahullah bunun istigaz olduğunu ve Allah'tan başka kime yapılırsa bunun, o kişinin müşrik olduğundan bahsetmişler. Ve bu vapta getirdiği bir iki ayet var. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab'ın. Ve İbn-i Teymiye uzun uzadıya bu meseleyi anlatıyor. İbn-i Teymiye Mecmuatül Fetevasında ciltler ayırmış bu mesele. Bir iki ciltte sadece bu meseleyi anlatıyor. Yani Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'tan başkasından yardım dilemek, iman babında hep bundan bahsetmiş tafsili bir şekilde. Ve bu babda getirdiği ilk ayet de Maide suresi 76. ayet. Allah Azze ve Celle diyor ki قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَيَمْلِكُ لَكُمْ دَرًّا وَلَا نَفْعًا. De ki size ne zarar ne de fayda verebilecek olanlara İbadet mi ediyorsunuz? Vallahu es-semiul alim. Allah işitendir, bilendir. Şimdi ne dedik? Bunlar şirk dedik. Neden? Çünkü bunlar ibadetin bir çeşidi. Yani insanın başı sıkıştığında sıkıntısının gitmesini dilemesi ibadetin bir çeşididir Allah'a yaptığı takdirde. Allah'tan başkasına sarf ettiğinde işte bu şirktir. Peki Allah neden sonunda semi ve alim kelimesini kullandı bu ayeti? Çünkü istigasede bu iki Allah'ın sıfatı ortaya çıkar. Çünkü Allah, Allah'a sığındığımızda hem bizi işitir hem de sığınmamızı bilir. O yüzden Allah diyor ki ne onlara zarar ne de fayda veremeyecek olanlara ne yapıyorlar? İbadet ediyorlar, duada bulunuyorlar, yardım talebinde bulunuyorlar. Halbuki onlar ne işitirler ne de bilirler. Allah buna işaret ediyor. O yüzden Semih ve Alim isimlerini burada kullanmış. Gene Allah Azze ve Celle En'am suresi 71. ayette قُلْ اَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ De ki Allah'tan başkasına mı dua edelim? مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا Ne bize zarar verebilirler ne de fayda verebilirler. Zarar ve fayda sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'dendir. O yüzden selef demişler ki bir insan kafasını bir yere çarptığında istiğfar edip günahlarını hatırlıyorsa bu adam Allah hakkıyla İman eden, hakkıyla tevekkül eden adamlardandır. Neden? Çünkü bu zarar Allah'tan ona gelmiştir. Çünkü müminin ayağına diken batması Resulullah'ın dediği gibi aleyhissalatü vesselam günahlarının dökülmesi demektir. O başına gelen sıkıntıyı def edebilecek olan sadece Allah Azze ve Celle'dir. Bazen basiret kapanır, yapmayacağı şeyi yapar insan. Niye? Allah ona zararı dilemiştir. Öyleyse sebeplere, öyleyse vesilelerde yapışıp bunlardan istemek ne güne yani. Her şey Allah'tansa, her şey Allah'tan geldiğine iman ediyorsak, öyleyse her şeyin geldiği taraftan istemek lazım. Başkasından değil. Sadece ona yönelmek, ondan bizden zararı def etmesini istemek lazım. Önceki bablarda bahsettik. Nazar boncuğu, işte yok odunlar bilmem neler halkta bunlar çok. Mesela bizim yörelerde elma odunu takarlar nazar değmesin diye. Ya odun nazarı nasıl safsın Allah aşkına? Yani akıl da kalmamış. Ya ben müşrikken İslam'dan önce cahiliyemde buna itikat eden biriydim yani. Bir elma odununun insanı nazardan koruyacağına inanıp onu elbisesinin içerisinde saklayan bir insandım. İslam'dan önce cahiliyedeyken. O zaman da Müslümanız diyorduk ama müşriktik. Neden? Ya fitne öyle bir şeydir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki fitne İmam Ahmed'in Müsned'indeki hadiste erkeklerin akıllarını giderir diyor. Yani erkeklerin aklını başından alır. Yani erkeksin, akıl baliğ bir adamsın, akıldan bir noksanlığın yok. Hatta kavim akıllı diye gösteriyor ama bir ağaçtan yardım dilediğinin farkına varamayacak kadar ahmak bir durumdasın. Senden ne hedef edebilir ki bu ağaç? Nazar zarar mıdır? Zararın bir çeşididir. Kimden ancak gelir ve gider? Allah Azze ve Celle'nin kaderiyle, Allah'ın dilemesiyle ancak gelir ve gider. Öyleyse kalbi yalnız nereye bağlamak lazım? Allah Subhanahu ve Teala'ya bağlamak lazım. Nice insanlar vardır, hapse düşmek korkusuyla yaşarlar, ömürlerinin sonuna kadar hapse düşmeden müşrik olarak ölürler. Nice insanlar da hapis korkusu yaşamadan Allah'ın dinine haykırırlar ama bir gün bile oraları ziyaret etmezler. Niye? Zarar da fayda da Allah'tandır. Allah yazdıysa sen hiçbir şey yapmasan da sana isabet edecektir. Allah sana yazmadıysa sana hiçbir şey isabet etmeyecektir. Öyleyse kalbinin vesilelere değil sadece Allah'a bağlaman gerekir ki tevhidin tam olsun. وَنُرَدُّ عَلَىٰ اَعْقَابِنَا بَعْدِ اِذْ هَدَانَ اللّٰهِ Allah'tan başkasına yalvaralım da iman ettikten sonra Allah bizim ayaklarımızı gerisin geri mi döndersin diyor ayette. Orada müminler ne diyorlar? Böyle söylüyorlar. كَلَّذِي اِسْتَوَتْحُ الشَّيَاطِينُ فِي الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ اَصْحَابُ يَدْعُونَهُ اِلَى الْهُدَى اِعْتِنَا قُلْ اِنَّهُ دَ اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى Öyle ki şeytan o diğerlerini ne yaptı? Bununla korkuttu. Niye? Allah şeytan nasıl vasfediyor? İnsanları korkutmakla. O ne yapar diyor? Fakirlikle insanı korkutur diyor bir ayette mesela. İnneme huve inne şeytan yuhavvifu evliyâeh felâ tekâfuhum kâfun in kuntum mu'minin. Şeytan dostlarını korkutur. Eğer müminler iseniz onlardan değil yalnız benden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü korku anında insanda vesvese artar. Şeytandandır çünkü. Korktuğun anda vesvesen artar. Yüreğin darlanırsın, yüreğini çıkartsınlar, atsınlar dersin. O kadar korku gelir. İnsan kafirden korktuğu zaman, Allah korkusunu kalbinden attığı zaman kalbine bu korkuların hepsi dolar. Allah'tan başka maldan korkuyor, Allah'tan başka karıdan korkuyor, Allah'tan başka devletten korkuyor, Allah'tan başka İnsanlardan korkuyor, Allah'tan başka rızıktan korkuyor, Allah'tan başka her şeyden korkuyor ama bir Allah'tan korkmuyor. Halbuki Allah'tan korksa bütün korkularına yeter de artar bile. Allah'tan korktuğu zaman biliyor ki rızık takva ile birlikte insana gelecek. Rızık korkusunu attı. Allah'tan korktuğu zaman bilecek ki hayır Allah'tan geliyor, saliha bir eş gelir. Çünkü her şey kaderledir, Allah'ın takdiriyledir, o gidecek. Allah'tan korktuğu zaman başka ne korkusu var? Devlet korkusu mu var? Allah ona güç, izzet, iman verdikten sonra yeryüzüne iktidar da verecek. Allah diyor biz salih kullarımızı yeryüzünde iktidar sahibi kılacağız diyor Allah. Bak Allah'ın vaadi de var. Demek ki Allah korkusu bütün korkuları yerle bir edecek. Allah korkusu bütün korkuları alıp götürecek yani. Yeter ki Allah'tan hakkıyla ne yapsın? Korksun. Yeter ki tek korkusu Allah'tan olsun. Ne dedi? De ki bu hidayet Allah'ın hidayetidir. Yani Allah dilediğine hidayet eder. Evet biz diyoruz ki bu halk nedir? Cahildir. Bu halk cahil oldukları için şirk işliyorlar. O yüzden müşrikler. E peki okuyan herkes sanki Müslüman mı? Okumak da yetmez. Okumayı terk etmek de yetmez. Allah'ın hidayetine herkes muhtaç. Allah o yüzden biz de bize yönelen kullarımızdan İstediklerimizi seçtik ve doğru yolumuza hidayet ettik diyor Allah. Şura suresi 13. ayette. Yani Allah dilediğini hidayet eder, Allah dilediğini çekip çıkartır şirkin bataklığından. Bu da neyi gösterir? Allah'a olan ihtiyacımız ve sürekli dua etmemiz gerektiğini, sürekli ondan istememiz gerektiğini, sürekli ona muhtaç olduğumuzu hatırlamamız gerektiğini bize gösterir. Biz Allah'a muhtaçız, Allah'ın bize doğru yolu göstermesine muhtaçız. Allah bize öğretmezse bilemeyiz. Alemde, yeryüzünde Allah'ın ilminden başka hiçbir ilim yoktur. Ta ki Allah kime ne kadar öğrettiyse. Allah'tır alim olan, Allah'tır her şeyi bilen. Ve umirna li muslime. Biz neyle emrolunduk? Teslim olmakla. Müslüman teslim olan demektir. Allah şunu yap dedi teslim oldu. Bunu yap dedi teslim oldu. Bunu yapma dedi teslim oldu. Şunu yapma dedi teslim oldu. Niye? Adı Müslüman çünkü. Huve sennâkumul muslimin diyor Allah. Allah sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. İbrahim, İsmail, Yakup, İshak, onların yoluna güzellikle tabi olan hepsi, ama hepsi Allah'a hakkıyla teslim olan insanlardı. Gene Allah Yunus suresi 106. ayette فَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ. Sana fayda veremeyeceklere dua etme. وَلَا يَدُرُّكَ. Zarar vereceklere de dua etme. فَاِنْ فَعَلْتَ. Eğer böyle yaparsan فَاِنَّكَ اِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ. O gün zalimlerden olursun. Ne demek zalimlerden olursun? Günahkar mı? Yok. Burada müşriklerden olursun. Neden? اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Zulmü yapan zalimdir. O yüzden Allah diyor zalimlerden olur. Yani şirk işlediğin takdirde, bu şirk işlediğin takdirde فَاِنْ فَعَلْتَ. Yaptığın zaman اِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Sen de müşriklerdensin diyor. Peygamberi tehdit ediyor Allah. Biz ki daha evlayız. Allah bizi o şirklerden muhafaza eylesin. Gene Kur'an'da böyle ayet çok. Yani bu meseleyi anlatan tek tek okumakla mesele bayağı uzar. Mesela birkaç tanesinin ayet numarasını vereyim. Araf 55. ayet. En'am suresi 41 ve 40. ayetler. Gene Cin suresi 18. ayet mesela çok içinde faydaların, çok içinde hikmetlerin olduğu bir ayet. Allah diyor ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا. Orada ondan başkasına dua etmeyin diyor mesela. Çünkü müşrikler bunu yapıyordular. Mekke, Kabe Allah'ın evidir. Allah'ın bina etmeyi peygamberlerine emrettiği yeridir. Ama orada müşrikler ne yapıyordular peygamberden önce aleyhissalatü vesselam? Allah'tan başkasına dua ediyorlardı. Gene Ra'd suresi 14. ayet لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ. Hak dua Allah'ındır. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ. O Allah'tan başka dua ettikleri onlara hiçbir cevap veremezler. Hiçbir icabette bulunamazlar. اِلَّا كَبَاسِتُ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَاءِ. Ancak şunun gibidir onların duası. Bir tanesi suyu açmış, su çeşmeyi açmış, elini açmış o sırada. Ne yapıyor? لِيَبْلُغَ فَاَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ. Ağzını böyle koymuş, bekliyor, gelsin diye çağırıyor suyu. Suyun gelmeye gücü yok ki. Ağzın Allah yani misaller veriyor. Kafirlerin ahmaklığını, kafirlerin akılsızlığını Allah ortaya koyuyor. Allah dalga geçiyor kafirlerle. Diyor ya وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranın hayırlısıdır. Allah tuzak mı kurar insana? Evet, Allah şirkte bırakmakla, küfürde bırakıp hidayete erdirmemekle zaten en büyük tuzağını kurmuştur kula. اَفَاَمِنُوا مَكْرَ اللّٰهُ diyor o yüzden. Allah'ın tuzağından emin mi oldular? İnsanlar. Yaptıkları kötülüklerden dolayı Allah'ın onları saptırmamasından emin mi oldular? Manası budur. Emin mi olduk bir şeyleri öğrenmekle, kabul etmekle? Bir şeyleri inanmakla, itikat etmekle? Yok, yarın ne olacağını Allah Azze ve Celle bilir. Yarın Allah bize tuzak kurar mı? Sürekli Müslümanın bundan korkması lazım. O yüzden Allah o kafirlerin akılsızlığını ortaya koymak için bu örneği veriyor. Çeşmeyi açmış, ağzını götürmüyor, çağırıyor suyu gelsin diye. O yüzden o Allah'tan başka yardım diledikleri de ne yapamaz onlara diyor. Hiçbir fayda veremez. Ve Allah diyor ki وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ. Kafirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir. Kafirler dua ediyorlarmış. Onu görüyoruz yani. Yani birilerinin anladığı gibi ateş bir kafir topluluğu yok sadece. Birileri çünkü öyle bir kafir algılayışı var. Yani kafir öyle onların anladığı gibi bir şey değil. Bir adam gecesini gündüzünü ibadetle geçirebilir. Nice ihlaslı müşrikler vardır. Geceleri sabahlara kadar alınları secdede kalmıştır. Gözyaşı dökmüştür ama gideceği yer cehennemdir yani. Niye? Allah Azze ve Celle'yi ilim üzere bilmemiştir. Allah şehidallahu ennehu la ilahe illa. Allah şehadet etti ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlla hu, sadece o vardır. وَالْمَلَائِكَةُ. Melekler buna şahitlik ettiler. وَاُولُ الْاِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ. Adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de şehadet ettiler. Yani ancak ilimle insan Allah'ın varlığına, birliğine şehadet edebilir. İlla bil hakki ve hum ya'lemun. İlla men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Her kim ki hakka bilerek şehadet ederse diyor Allah ayette. Yani ilimle bunu yaparsa. Çünkü cehaletle insan Allah'ı birleyemez. Cehaletle insan Allah'ın birliğinin farkına varamaz. Allah o yüzden peygamberler gönderdi. Allah gökten kitap indirirdi, alın öğrenin derdi. O peygamberler öğrettiler insanlara bunu. İnsan öğreneceği birine her zaman muhtaçtır. O yüzden ilim ehli vardır, onları öğretirler. Onlara öğreten de Allah'tır. Onları öğreten dolaylı vesile var, bir silsile var. Allah Cebrail'e verdi, Cebrail peygambere verdi. Cebrail peygamberin hocasıdır aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselam sahabenin hocasıdır. Sahabe tabi'in hocasıdır. Tabi'in etbaat tabi'in hocasıdır. Onlar onların hocalarıdır. Onlar onların hocalarıdır. Ta ki bu asra kadar bu dini getirdiler. Niye? İlim Allah'ı birlemek ancak bu yolla öğrenilebilir, talim edilebilirdi. Evet. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki dua ibadetin gereğidir diyor. Bunun çeşitlilikleri vardır tabi. Hani duanın çeşitliliği vardır. Örnek veriyorum. Abinin güç yetireceği bir şey için benim ondan yardım için onu çağırma. Bu tabi ayetin kapsamında olan şirk boyutuna ne yapmaz? Girmez. Yani akıl başında herkes bunu bileceği için ben tafsilatını inmiyorum. Alimler kitaplarında onu da yazmışlar. Yani müşrikler akılsız olduğu için onu da ayıramayabilir. Böyle bir hüccet getirebilirler ki getiriyorlar yani. Biz bugün mesela Sofi müşriklere bu tevhidi anlattığımız zaman ne yapıyor adamlar hemen? Ya işte sen de yardım istiyorsun birinden, müşrik mi oldun diyorlar hemen. Yani çünkü kafaları basmadığı için şeytan hemen farklı yerlerden vesveselerle onların ayaklarını kaydırmaya çalışıyor. Ve İbn-i Teymiye Rahimullah'ın buradaki sözleri şimdi çok önemli. Şu paragrafı çok önemli. Hani bazı kendini İbn-i Teymiye'ye nispet eden ama müşrikleri Müslüman hükmü veren, müşriklerle oturan kalkan yiyip için insanlar var. Biz İbn-i Teymiye'yi okuyoruz diyorlar. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki فَاِذَا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّب۪ي سَلَسَمْ مِمَّنْ اِنْتَسَبَ اِلَى الْاِسْلَمْ Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde diyor, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kendini İslam'a nispet eden Mekkeli müşrikler. Hangi İslam'a nispet ediyordular onlar? İbrahim'in getirdiği İslam'a kendilerini nispet ediyordular. Ve peygamberin dinine nispet eden bir taife vardı. Onlar ne yaptılar? مَنَقَ مِنْهُمْ مَعَ اِبَادَتِهِ الْعَظِيمَةِ Büyük ibadetlerine rağmen bu dinden çıktılar. Kim? Hariciler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Onlar okun yaydan çıktığı gibi bu dinden çıkarlar diyor. Çok fazla ibadetlerine rağmen hariciler dinden çıkmışlardır racih görüşe göre. Oradaki ihtilaf başkadır. Dersin konusu olmadığı için şimdi bir kenara bırakıyorum. فَلْيَعْلَمْ İyi bil ki اَنَّ الْمُنْتَسِبِ اِلَى الْاِسْلَامِ وَالسُنَّةِ Kendisini İslam'a ve sünnete nispet eden fi هَذِي الْاَزْمَنْ Bu zamanlarda diyor. Hangi asır İbn-i Teymiye'nin yaşadığı asır? 7. asrın sonu, 8. asrın başı. Hicri 700 ve 800. Fi هَذِي الْاَزْمَنْ قَدْ يَمْرُقُ اَيْدًا مِنَ الْاِسْلَامِ لِأَسْبَابٍ Birçok sebepten dolayı bu insanlar da kendilerini İslam'a ve sünnete nispet eden bu insanlar da İslam'dan çıkmıştırlar diyor. Minha o sebeplerden biri el-gulûvu fî bâdil meşâyih. Bazı şeyhler hakkında aşırı gitmeleri. Bel-gulûvu fî Ali ibn Ebi Talib ya da Ali bin Ebi Talib hakkında aşırı gitmeleri. Şiaların bugün yaptıkları gibi. Yani Şia'nın halkı bugün böyle. Yani birileri şey yapıyor. Yok işte avamı cahil, alimi cahili aynı değil. Alimleri böyle değil. Onlar hikaye. Kimse bize hikaye okumaz. İran'da CNN Türk'ün, CNN International'ın yayınladığı bir tane şey var. Belgesel var. Şialık nedir diye bir belgesel yayınlamışlar. İran'a gitmişler. Sokakta halka mikrofon uzatıyorlar. Kadın birine mikrofon uzatıyor. Diyor ki ben diyor başım sıkıştığında Hüseyin'den yardım isterim diyor. Bir gün diyor param yoktu. Hüseyin'e dua ettim diyor. Bir baktım çekmecemde şu kadar para geldi diyor. Çekmecemden şu kadar para çıktı. Gene bir sıkıntım olsa gene Hüseyin'den isterim diyor. Ya bunu sokaktan geçen bir halka mikrofon uzattılar sadece. İşte bunlar için İbn-i Teymiye o dönemde bunlar için söylüyor. Ali İbn-i Ebi Talip hakkında aşırı gidenler yani Rafizilerin küfre düşmüş olan kısmı. Bele hulû fil Mesih ya da Mesih İsa Mesih hakkında aşırı gitmeleri o Allah'ın oğludur Hristiyanların dediği gibi. Fe kullu men gala fi nebi her kim bir nebi hakkında aşırı giderse evracunun salih bir adam hakkında aşırı giderse ve ceale fihi nev'en minel uluhiyye uluhiyetten bir vasfı da ona verir ise o kişi Mislen yakul mesela şöyle derse ya seyyidi fulani unsurni. Ey seyyidim bana yardım et. Ev ağzini bu sıkıntımı gider. Ev rızıkni beni rızıklandır. Ev ana fi hasbik. Ve nehvi hâzil akval buna benzer şirk olan sözler. Fekullu hâzâ şirkun ve dalâlun yüstetâr sahibahu. İşte bunların hepsi şirktir, dalalettir, sahibi tövbeye çağrılır. Şimdi istitabe kişiye küfür hükmü verildikten sonra gündeme gelen fıkıhta bir meseledir. Ve istitabe dediğimiz şey kişiyi tövbeye çağırmak cumhur ulemaya göre vacip değildir. Sadece asli kafire vaciptir. Tövbeye çağırmak yani bir adam mesela şirk işledi. O adamı direkt öldürmek mi tövbeye mi çağırmak Hanifilere ve Şevkani'ye göre vaciptir. Diğer ulemaya göre müstehaptır. Yani yapılırsa güzeldir ama yapılmasa da bir beis yoktur yani. Adama hükmü hemen tereddüt etsen de yerindedir. Ve burada şeyhin şu sözü önemli. Ne dedi? Bu gibi fiillerin sahipleri tövbeye çağrılırlar. Yani küfür hükmü verdi önce onlara. Çünkü bunlar muayyendedir. İstitabe meselesi muayyen kişilerdedir. İstitabe kişiye kafir hükmü verildikten sonra uygulanır. Ondan önce kafir hükmü verilmeden kimse tövbeye çağrılmaz. Anlaşıldı inşallah. Fe in tâbe ve illâ kutile. Eğer tövbe ederse bırakılır, tövbe etmezse öldürülür. Fe innallâhe subhânehu ve teâlâ innemâ erseler rusûl. Şimdi burası güzel. İbn-i Teymiye devam ediyor. Niye? İnneme çünkü şundan erselallâhu rusûl. Allah Resuller gönderdi. Ve enzelel kutub. Allah kitaplar indirdi. Allah'ın hücceti budur. Allah'ın hücceti bununla kullara kaim olmuştur. Resuller göndermek, kitaplar indirmekle beraber. لِيُعْبَدُوا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ Ta ki ne olsun Allah'a tevhid üzere ibadet edilsin diye Allah kitaplar indirdi, Resuller gönderdi. وَلَا يُدْعَى مَاهُ اِلَٰهُنْ اَخَرْ Başka bir ilahın ahar, başka bir ilaha dua edilmesin diye Allah bunları gönderdi. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اَلِهَةً اُخْرَى Allah'tan başka ilahlara dua edenlerse mislül mesih vel melaike vel asnam mesela meleklere, putlara, mesihe lem yekunu ya'taqiduna enneha tahlukul halaik. Bak burası da çok önemli. O onlara Allah'tan başka ibadet ettikleri var ya bu müşriklerin hiçbiri itikat etmez ki bunlar yaratırlar. Yani demezler insanlar Lat, Uzza, Menat'a müşrikler ibadet ediyormuş deyince ne zannediyorlar? Lat, Uzza, Menat Allah gibi yaratır. Rızık verir, haşa. Yani Mekkeli müşrikler bunu söylediği için kafir oldular zannediyor. İbn-i Teymiye diyor ki bu Mesih hakkında aşırı giden, salihler hakkında aşırı giden, hiçbiri demez ki bunlar da Allah gibi yaratıyor, bunlar da Allah gibi rızık veriyor. Hiçbiri demez diyor. Bunlar nebat bitirir demezler. وَاِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ Ama bununla beraber ibadet ederler onlara. اَوْ يَعْبُدُونَ قُبُورَهُمْ Ya da kabirlerine. اَوْ يَعْبُدُونَ سُوَرَهُمْ Ya da şekillerine ibadet ederler. Ve derler ki Zümer suresi 3. ayette مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Biz onlara ibadet etmiyoruz ancak bizi Allah yaklaştırsınlar istiyoruz. Bak ibadeti reddediyorlar. Biz bugün adama deyince sen oy kullandın. Teşriği, uluhiyeti Allah'tan aldım, beşere verdin diye adam diyor mu ben ona ibadet ettim. Kim kabul eder bunu? Öyle mi? O zamanki müşrikler de bunu kabul etmiyordu. Uluhiyeti verdiklerini. Adamın neyi kastettiği, neyi irade ettiği, neyi düşündüğün bizim için önemi yok. Allah o fiile ne dedi? Allah o fiili nasıl isimlendirdi? İbadet dediyse sen istesen de istemesen de onu eğer Allah'tan başkasına sarf ettiysen ona ibadet etmişsin demektir. Ne benim anlamamla ne senin ne başkasının anlamı. Bu Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiği anlayıştır. Yine Allah Yunus suresi 18. ayette ve yekuluna ha ula şefaauna indallah. Ve diyorlardı ki bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlardı. Yani bize şefaat edecekler. E bugün öyle ahmaklar yok mu? Adam zannediyor ki şeyhin müritlerini kibrit kutusunda cennete sokacak cebinde. E buna itikat eden adamlarla konuştuğum için anlatıyor. Duyduğumla değil. E adam zannediyor ki şeyhi tırnağından bütün müritlerini görüyor. Yok mu? Var bir dünya insan. Yok şeyh kabirde gelecekmiş, münkerle nekire diyecekmiş işte bu benim cemaatim. Filistin'de bir tane belam var. Adam Sofi. Arapça bir video izlemiştim. Adamın adı Ebunur diye biri. Diyor ki bizim cemaate kadınları cennete girecek diyor. Aynen böyle anlatıyor videoda. Hatta bir kıssa anlatıyor. Diyor ki iki kadın geldiler cennetin kapısına diyor. Salonda dolu, binlerce kişi var, dinliyorlar. Bizim diyor cemaatin iki kadın cenneti kapısına gelecek, diyecek ki melekler durun, nereye gidiyorsunuz? Onlar da diyecek ki diyor biz Ebu Nur'un cemaatindeniz, o zaman geçin diyecekler diyor. Ve buna inanıyorlar insanlar, peşinde binlerce insan bunlara ittiba etmişler. Bu toplumlar hiçbir zaman İslam'a girmediler ki İslam'dan çıksınlar. Bunlar hiçbir zaman Müslüman olmadılar ki bunlar hakkında tekfir engelleri yürütülür mü yürütülmez mi, onu oturalım konuşalım. Bunlar ne zaman peygamberin getirdiği İslam'a girdiler ve ne zaman ondan çıkıp mürtet oldular ki? Bunlar asli kafirler, bunlar aslı müşrik olan, çünkü anneleri babaları bunları şirk üzere terbiye etti. Bizi terbiye ettiğin gibi. Benim babamın beni şirk üzere terbiye etmesi gibi. Ben asli bir kafirdim, Allah bana İslam'la rızıklandırdı, ben Müslüman oldum. İslam'ın terbiyesine girdik. Ondan sonra asli kafir olmaktan kurtulduk. Yani toplumda asıl ne? Şirk, asıl küfür. Asli kafir olmak terimi de budur zaten. Kafir anne babadan doğan çocuğun küfür üzere terbiye görmesidir. Ortada bir topluluk vardır. İslam topluluğu. Onların çocukları doğar. Onlar İslam üzere eğitim görürler. Bunlar aslı Müslüman olan insanlardır. Aslı İslam olan insanlardır. Bunlardan biri küfür işlerse mürtet olur. Ama bir de ikinci bir topluluk vardır ki annesi babası kafirdir. Onları küfür üzere terbiye etmiştir. Onları şirk dinini öğretmiştir. Onlar asli kafirlerdir. Onlar başka bir küfür işlemekle mürtet olmazlar. Çünkü hiç İslam'a girmediler bunlar. Bunlar aslında da kafir idiler. Bunlar İbn-i Teymiye'nin sözleriydi. O döneme ait. Ve gene İbn-i Teymiye diyor ki men ceale beynehu ve beynallahi vasayet yetevekkele aleyhim ve yed'uhum ve yes'alehum kefere icma'en. Her kim diyor Allah arasında vasıtalar edinir, onlara tevekkül eder, onlara dua eder, onlardan isterse icma ile kafirdir diyor. Yani ortada bir icma söz konusu. Gene Sahibül Furu, bu bir kitap. Mezhep, bunlar mezheplerin fıkıh kitapları. El Furu, Sahib, El İnsaf. Bunlar dört mezhepten alimlerin telif ettikleri fıkıh kitapları ve fıkıh kitaplarında her zaman şey olur. Mürtedin hükmü babı olur. Orada bu tekfir meseleleri, Müslüman, müşrik kimdir, mürted kimdir, bunlar yazılır. Orada hepsi bu fiilleri, ölülere dua etmenin, onlardan yardım dilemenin vesaire icma ile küfür olduğunu ve bunları işleyenlerin kafir olduğundan ne yapmışlar? Bahsetmişler. İbnül Kayyim de bu şirkten bahsederken diyor ki وَهَذَا أَصْلُ الشِّرْكُ الْعَالَمِ Dünyadaki şirkin aslı bu şirktir. İlk Nuh'ta başlayan, Nuh'un kavminde ortaya çıkan bu şirktir. Ve bu insanların hepsi ne dedi az önce de söylediğimiz gibi? Allah Azze ve Celle ortak koşanlardır. Bu meselede en katı söz kime ait? Hanifilere ait. Hani bu topluluk Hanifi, köy bir taassubun içerisindeler. Ama en ağır konuşan Hanifiler. Hanifi alimlerinin yazdığı, yani verdiği fetvaların toparlandığı 3 ciltlik bir kitap var. Sofilerin hepsi kafirdir diye icma naklediyorlar. Onlardan bir iki tanesini de inşallah sözlerini burada okuyayım. Hani atıyor kafasından söylüyor demesin dersi dinleyen başka bizi tanımayanlar. Evet. Muhammed İbni Abdülhadi var. Es-Subki'ye reddiye yazmış. O dönemde Subki peygamberle istigase yapmanın caiz olduğuna inanan biri. Ve meşhurlardan bir tanesi, tasnifleri falan var, kitaplar var, Şafii olduğunu söylüyor. Şafilerin tanınan isimlerinden. Ve Subki hakkında diyor ki, Subki'nin bu söylediği söz diyor, فَدَعْوَ الْمُبَالَغَ فِي هَذَا التَّعْدِيمُ مُبَالَغَةً فِي الشِّرْكِ Şirktir diyor, bu aşırı gitmektir peygamber hakkında. وَاَنْسِلَاهُ مِنْ جُمْلَةِ الدِّينِ Dinden çıkmaktır. Hulasa özü budur diyor mesela. Gene Hanifilerin kitabı var bir tane. فَتَوَ الْبَزَّازِيَّ diye meşhur fetvalarının toplandığı bir kitap var. قَالَ اُلَمَاءُنَا Alimlerimiz dedi ki diyor Hanifiler. مَنْ قَالَ Kim derse اَرْوَاهُ الْمَشَائِخِ حَادِرَةٌ تَعْلَمْ Şeyhlerin ruhları hazırdır. İşte gelir yardıma, keramet vermiştir Allah onlara. Şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Yükeffir, bu adam tekfir edilir diye ulemamız diyor, icma etmiştir. Hanifiler icma naklediyorlar. Gene Sunallahil Hanifi, o da Hanifilerin başka bir büyüğü. Onun da kitabı var. Diyor ki, kitabın adı Erraddu ala men iddia enne lil evliya tasarrufatun fil hayat ba'del memet. Her kim iddia ederse evliyaların ölümden sonra şeyler hakkında tasarrufları vardır, insanların işleri hakkında. Bu söze reddiye hazırlamış bahsettiğimiz kişi. Ve orada da bu da diyor ki her kim söylerse Allah evliyaya keramet vermiştir, bazı şeylerde tasarruf eder, bu adam icma ile kafirdir. Bunun delaletinde şüphe olunmaz. Aynı şekilde şunu getiriyor diyor. Hadiste Allah Resulü dedi ya: "İza mate ibni Adem inqata amalehu illa min salat." Adem oğlu öldüğünde ameli kesilir 3 şey hariç: sadaka-i cariye, hayırlı bir evlat veya arkada bıraktığı hayırlı bir ilim. Bu üçünün dışında ameli kesilir. Reddiye olarak getiriyor. Yani ölü nasıl kalksın size yardım etsin, nasıl gelsin sıkıntınızı gidersin, nasıl sizin duanıza icabet etsin. Yani bu meselede birçok şey var. Tabii bizim itikadımızda keramet anlayışı var. Bunu söylemekle beraber kerameti inkar etmiyoruz. Meryem Aleyhisselam'a yazın kış, kışın yaz meyvelerinin gelmesi gibi. Meryem Aleyhisselam peygamber midir? Yok. Kadından peygamber olmaz racih görüşe göre. Yani bazı şaz görüşler Meryem'in Firavun hanımın şey Meryem Aleyhisselam'ın sonra bir saliha kadın daha Firavun hanımının falan nebi olduğundan falan bahsediyorlar ama nebi değiller. Ya kadından nebi olmaz. Çünkü nebi ile Resul arasında fark var, değil mi? Nebi tebliğ şeyi yoktur. Sadece Allah ona vahyeder bazı şeyleri. Tebliğ görevi hani onun şeriatı yoktur. Gene tebliğ görevi vardır. Her insan, her Müslüman olduğu gibi. Ama ona verilen bir şeriat yoktur. Önceki peygamberi tasdik eden sadece Allah'tan vahiy alıyordur. Resul ise kendisine yeni bir şeriat verilmiştir. Aynı zamanda vahiy alıyordur. Ve ümmetin cumhuruna göre kadından peygamber olmaz. Öyleyse Meryem Aleyhisselam ne? Bir saliha, bir veli. Allah'ın velilerinden bir veli. O veliye Allah yazın kış, kışın yaz meyvesi sunuyordu. Bunu gönderiyordu. Hatta şey yanına girdiğinde Zekeriya Aleyhisselam ne diyordu? Nereden bunlar ya Meryem diyordu. Rabbimin katındandır. Vallahu yerzuku men yeşâ ve gayri hisâb. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır diyordu. Yani ondan da rızka bakış açısından böyle bir dikkatlice gözlerimizi dikmemiz lazım. Sonra sahabenin hayatında mesela keramete dair çok nakiller var. Bir tane sahabeyi müşrikler şehit ediyorlar. Allah o sırada şey gönderiyor. Arıları gönderiyor. Bedenine dokunamıyorlar çünkü o sahabe yemin etmiş. Allah onun yeminini şey yapmıyor. Boşa çıkarmıyor. Sonra bir tane sahabe var. Ne zaman savaş şiddetlense onu çağırıyorlar. Adını ben şimdi unuttum. Bu hadis kitaplarında, kaynaklarda var. Diyorlar bir Allah adına kasem et de Allah bize yardımını göndersin. O da diyor ki vallahi biz bu savaşı Allah'ın izniyle kazanacağız. Sonra zafer geliyor. Yani bunlar onların Allah katındaki faziletinden, Allah'ın onlara verdiği kerametler bunlar. Daha sonra bir sahabenin eşek, ya Rabbi vallahi sen bu eşeği dirilteceksin, ben de malımı Medine'ye götüreceğim diyor. Sonra eşeği Allah diriltiyor, ölen eşeği, malını yüklüyor sahabe üzerine, Medine'ye varıyor. Sonra malını indirdikten sonra eşek ölüyor mesela. Bunların hepsi sahih kaynaklarda Bukhari Müslim'in rivayet ettiği hadisler. Biz kerametleri inkar etmiyoruz. Biz Allah'ın velilerini inkar etmiyoruz. Yalnız velilere ibadeti inkar ediyoruz. Sadece yaptığımız şey budur. Evet, bu bapta getirdiği başka bir ayet de Yunus suresi 106-107. Onu da az önce okumuştuk. Diğer bir ayet Ankebut suresi 17. ayet. اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْسَانًا. Onlar Allah'tan başka putlara ibadet ediyorlar. وَتَخْلُقُونَ اِفْكَنْ. Allah'a bir iftirada bulunuyorlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا. O Allah'tan başka ibadet ettiklerini size bir rızık vermeye malik değildirler. Ki onlar kendi rızıklarına bile malik değiller. Kalktılar size rızık versinler. فَبْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ. Rızkı Allah katından dileyin. وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ. Allah'a ibadet edin, Allah'a şükredin. اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ona döneceksiniz. Allah çünkü burada rızıktan bahsetti, rızkı talep etmekten. Yani bakın oradaki temel illet var ya, Allah'a imandır yani. Allah diyor eğer iman edip sakınsalardı gökten bereket kapılarını gökten ve yerden onlara açardık diyor. O iman etmeyen belde için Allah Kur'an'da böyle söylüyor. Eğer onlar iman edip Allah'tan korkup sakınsalardı yerden ve gökten onlara rızık kapılarını, bereket kapılarını açardık diyor. İnsanlar bugün açlığın, kıtlığın, zorluğun bazı şeyine kapılıyorsalar, sıkıntılara düşüyorlarsalar sebebi Allah'a karşı yaptıkları nankörlük, Allah'a karşı yaptıkları ihanettir. Yani hiçbir topluluk yoktur ki Allah'ın hüküm sıfatını inkar etmiş, Allah'ın hükmünü inkar etmiş ve Allah o topluluğa musibet vermemiş. Bu topluluklar gibi, yeryüzünde yaşayan bugünkü halklar gibi ki İbn Ömer'den gelen bir hadis var. Beş şey zuhur ettiği zaman artık kıyamet yakındır demek, kıyamet kopacak demektir. Biri de hükmün kaldırılması ve o zaman Allah diyor o kavmi birbirine düşman eder. Birbirlerini öldürür, birbirlerini kuruturlar. Allah onlara hastalıklar gönderir. Hiç daha önce duyulmamış, hiç işitilmemiş, çaresi olmayan amansız hastalıklar, o hastalıklardan insanlar ölürler. Sebebi nedir? Allah'a kulluktan yüz çevirmek. Sebebi nedir? Allah'a ibadeti terk etmek. Biraz geç oldu inşallah. Bu haftalık burada bırakalım. Haftaya devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurike ve etûbü ileyk.